yo wis isun lakoni. Samenise kedine donyo nang pikir iko, kadung mula sing tau joko nafsu ring dodo. Do it.